بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء واخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربنا وبك ربك الحمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلنجد سعود ما دعا الاخره امانا. امين. Dobro se kara, on si prolazi si. On kad vam ti si kada ako ti se kara sam vam namo i si si kao ti se kara sam vam ti sam ti si kada kada to vam neko žan kan ที่วันเกิดของผมแต่ตรงกับวันสำคัญมากในประวัติศาสตร์มุสลิมคือการชัยชนะของมุสลิมในสงครามฮิตตินที่ทำให้บรรดามุสลิมนั้นได้สามารถพิชิตอัลอักซอร์และคืนกลับสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมก็เป็นวันที่ฮัมลิดอันสำคัญที่เราต้องจดจำไว้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่พี่น้องมุสลิมในดินแดนฟิลิสเตียนกำลังประสบความลำบากความทุกข์และได้ถูกข่มเหงถูกเข็นฆ่าต่อหน้าสายตาชาวโลกโดยไม่มีใครที่ออกมาประท้วงหรือคัดค้านพฤติกรรมของชาวยิวก็ชาวโลกเป็นตัวนักกันใกล้ๆนี้เนี่ยมาสถานดูอิสราเอลชาวโลกมันจะทำทุกจากอายะ214ที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับชีพเก่านะวันนี้มีชีพใหม่ชีพใหม่ของวันนี้อายะเดียวชีพเก่ามีอยู่2อายะ214 215ได้อ่านไปแล้วเนี่ย214คือ215ก็เขาเอามาด้วยป่ะสมมติชีพเก่าเอามาด้วยนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอัสลูนกะมาซายุนฟิกูนกุลมาอันฟักตุมิลคอยรินฟะลิวะลิบัยนวะลักรบีนวะลิยะตามะวัลมะซาคีนวะบินิสซะบีลวะมาตะฟะลูมินคอยรินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอะลีมยินมีใจความว่าพวกเขาจะถามเจ้าอุมุฮัมมัดว่ายัสตะลูนะกะพวกเขาคือบรรดาซอฮาบะห์ยัสตะลูนะกะคำว่ายัสตะลูนะกะพวกเขาจะถามในกุรอานเนี่ยคำว่ายัสตะลูนะกะพวกเขาจะถามเจ้าอุมุฮัมมัดมีสองประเภทคนที่ถามนบีมีสองประเภทประเภทแรกก็คือพวกมุสลิมก็คือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่จะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องแตกต่างของศาสนาและจะมีน้อยหลายครั้งที่มุสลิมหรือซอฮาบะห์จะถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถูกระบุในกุรอานอิบนุอับบาสได้คำนวณวงกลมไม่ถึง20ครั้งนะและจะมีคำถามจากประเทศผู้ปฏิเสธตกกระเซ็นที่จะมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ فيسألونك عن ذي القرنين พวกยิวไม่ใช่ซอฮาบะห์ไม่ใช่ ويسألونك ทุกอันในกุรอานหมายถึงมุสลิมใช่บางคำถามของมุสลิมบางคำถามก็ของกาเฟรจะรู้ยังไงล่ะจะรู้ยังไงก็ต้องอัสดาบุนนุซูลตัฟซีรอธิบายความหมายกุรอาน بيتعب ringan قبول الناس صحابات اللي اتحفيب على القرآن اللي لقيه سيطان بيراو شاعت بيرا رأي لقيه تي باي تي ما كم سورة لآيات من تسا شوي حيراو دي كترنا حتان رمك سمور قوى القرآن انتر مهي خوصا يحطو بسعون لا كتلاب تلاحي بطان تيديو เช่นอันเนี้ยพวกเขาจะถามเจ้าอุมฮัมมัดยัสอานูนะกะมาซายูฟิกูพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างจะบริจาคสิ่งใดมาซาก็อธิบายตามสำนวนนะตามตัวมาซาจะบริจาคสิ่งใดหรืออะไรแต่เราจะทราบว่าอันนี้มาซาตรงนี้หมายถึงว่าจะบริจาคอย่างไรไม่ใช่จะบริจาคอะไรหรือสิ่งใดมันต่างกันเราจะรู้ว่าต่างกันยังไงแต่เป็นที่เขาใช้แปลกันนะในหนังสือนักเรียนของเราของคุณได้รู้อยู่ก็แปลว่าอย่างนี้พวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างสิ่งใดบ้างสิ่งใดหมายถึงว่าสิ่งที่จะบริจาคใช่ไหมที่บอกว่าเราต้องอธิบายหรือแปลว่าจะบริจาคอย่างไรอย่างนั้นต้องแปลอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคำตอบไม่เหมือนคำถามถ้าจะแปลว่าสิ่งใดอะนะคุณมาอันสักตุนจงกล่าวเถิดหมายถึงว่าจงตอบเถิดโอ้มุฮัมมัดคือทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกท่านบริจาคไปคุณมาอันสักตุนมีใครทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปใครเรื่องตรงนี้แลในภาษาอังกฤษสองความหมายคอยส์แปลว่าความดีคอยส์คอยรุ่นล่ะคอยส์แปลว่าความดีคอยส์แปลว่าสุขสิ่งแปลว่าสตังค์ในสุรทัลอาดิยะทัลอาดิยะที่ดับพะฟัลมูริยะที่กดพะฟัลมูริยะฟัลมูริยะที่สุบพะฟัลนบีมักกะฟัลสุตุนบีจัมมะان الانسان لربه لكنود لكن المنود من رب خنديه فتيسي وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشهيد لكن المنود من شاب خير في شاب ستان شاب ستسي لكن المنود من كمل سندان هو منود من شاب ستان ومن تكون فيه منود في تسامات رب ปรับนิสัยหรือเปล่าปรับขบวนสังดานเนี่ยให้ลดลงการชอบสักสิอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงกล่าวแก่อุมฮัมมัดจงตอบว่าคือทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกท่านบริจาคไปนี่ไม่ใช่คำตอบคือทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกท่านบริจาคไปใส่ด้วยนั้นก็จงให้แก่ผู้บังเกิดกว้างไพศาลจะบริจาคสิ่งใดก็บริจาคให้บิดามารดาคำตอบตรงกันนะไม่ตรงกันก็แสดงว่าแม้จะยุ่งสิปูนะพวกเจ้าพวกเขาเราก็ถามว่าพวกเขาเนี่ยเขามีทรัพย์สินจะบริจาคอย่างไรแล้วที่ว่าจะคำถามว่าจะบริจาคอย่างไรและที่หลังมาตอบว่าก็จงให้แก่ผู้บังเกิดกล้าทั้งสองและนี่เป็นคำตอบที่สอดคล้องบริจาคอย่างไรบริจาคให้บิดามารดาก็ไม่ค่อยสอดคล้องแต่มันมีรายละเอียดแต่ละเอียดเอาเป็นว่าเราจะอธิบายอายะนี้ก่อนแล้วนะจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการลำดับบุคคลที่อายะนี้ได้แนะนำให้บริจาคแก่เขามีทรัพย์สินก็บอกว่าให้บริจาคแก่ผู้บังเกิดกล้าทั้งสองวันอัคราบีนและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดอัคราบีนมาจากตอริบใกล้และบาอิดละใกล้ชัดเจนวันอัคราบีนและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดวันยาตามานะแก่คือให้แก่บรรดาเด็กกำพร้าบรรดาเด็กกำพร้ายาตามานี่พ่อคุณพ่อของยาตี والمساكين فهو فقر مسكين لك بندات خن يغصن خدسن وبن السبيل لتوتيون كان بنتها توتيون كان بنتها وروا كان بنتها เรื่องนี้เราเคยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับว่าผู้ที่อยู่ในขณะเดินทางเนี่ยที่มีสิทธิ์ได้รับซะดะเกาะห์หรือซะกาตแม้ว่าจะเป็นคนยากจนหรือคนรวยหรือจะให้คนยากจนอย่างเดียวนะแต่เรามีอุลามะห์ที่บอกว่าคนที่อยู่ในระหว่างการเดินทางและไม่มีสตางค์จะกลับไปก็ถือว่าในสภาวะนั้นน่ะเป็นคนยากจนแม้ว่าในบัญชีเขาเนี่ยที่เขาไปหยิบไม่ได้อ่ะนะมีอยู่พันล้านเขาไม่ได้ไปหลงที่ไหนก็ไม่รู้จะกดตังก็ไม่มีฮะแต่สมมติว่าไปแอฟริกาเนี่ยไปในป่าเนี่ยแต่ไม่มีเรากดที่ไหนไม่มีเราต้องไปกดฮะไปกดหัวใจผู้เมตตาจะได้สงสารเขาหน่อยกันนะแต่ถือว่ายากจนช่วยได้ทั้งมาจะฟ้าดูมินไข่หรือไม่และความดีใดๆไข่หรือไม่กลายเป็นดีละไข่หรือไม่หมายถึงว่าความดีใดๆที่พวกท่านกระทำอยู่นั้นไข่หรือไม่ไม่ใช่สตางค์แล้วนะแต่อันนี้นะสตางค์แต่คนไม่ได้ศึกษาภาษาอาหรับแล้วก็มาแปลผิวอย่างนี้นะก็เลยต้องมีปัญหาว่าแม้จะฟ้าดูมินไข่หรือไม่และความดีใดๆที่พวกท่านได้กระทำอยู่นั้นฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีเราให้บริจาคให้แก่บิดามารดาและญาติพี่น้องใกล้ชิดบรรดากำเด็กกำพร้าบรรดาคนยากจนขัดสนบรรดาผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นคำตอบคำถามที่ว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างอันนี้ซีบมีกระซิบได้บอกว่าอย่างไรมาซาริฟุนนะฟะกะนะฟะกะนี่แปลว่าใช้จ่ายการใช้จ่ายมาซาริฟุนจะไปใช้จ่ายสตางค์ให้ใครบ้างกาลมุกาติลุบนุฮัยยานอิบนุกะซีบได้รายงานบอกว่าท่านมุกาติลุบนุฮัยยานเป็นบรรดาตะบีอีนบอกว่าهذه الآية في نفقة التطوع آياني ماي شيء آياتي كيو كبر مزكاة ماذا كيو كبر مزكاة يبقون على ذي وهو في نفقة كيو كبكان هاي بوريشة تطوع زكاة أي صدقة في تنزلان مشي واجب ที่มันสุดดีก็ได้ยินยันในทัศนะของมุกอติบอกว่านั่นสักขะจักรตุว่าฟิจิลาวะนั่นสักขะจักรตุหมายถึงว่าที่อายันได้พูดถึงการบริจาคทรัพย์สินตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องจักรที่ว่าจุดทั้งสิ้นเรื่องเกี่ยวกับจักรนี่มันได้ยกเลิกอายันไปเลยแต่เราสุดดีเลยบอกว่าอายะนี้มีเกี่ยวกับ zakat วาจิบเลยและเป็นอายะที่ถูกยกเลิกไปแล้วแต่มุกาติลิบุฮัยยานี่บอกว่าไม่เกี่ยวกับ zakat ใช่แต่มันเกี่ยวกับซาดาก็สุนนะซาดาก็ที่เป็นสุนนะเอาเหตุผลอะไรที่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับ zakat วาจิบข้อยันนี้เลยพูดว่ามีทรัพย์สินที่จะต้องบริจาคให้แก่ผู้บังเกิดกล้าทั้งสองบิดามารดาและเป็นที่รู้กันว่าการให้ซะกาตแก่บิดามารดานั้นไม่ได้การให้ซะกาตแก่บิดามารดานั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อยันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับซะกาตก็มีแน่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับการให้ zakat เพราะการให้ zakat แก่บิดามารดาเนี่ยอันนี้แน่นอนให้ไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรไม่ให้เลยให้แต่การให้แก่บิดามารดาเนี่ยต้องเป็นการให้ค่าใช้จ่ายโดยเป็นภาระหมายถึงว่าเป็นวาญิบเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเป็นหน้าที่อุลามะก็ได้ขัดแย้งกันมากนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องให้ซะกาตแก่ผู้ใกล้ชิดเช่นผู้บังเกิดนะ จะรีบบุตรหรือญาติพี่น้องใกล้ชิดเช่นพี่น้องเช่นพี่น้องของบิดาพี่น้องของมารดาให้ได้หรือไม่จะมีบางมัซฮับที่จำกัดไว้มากหมายถึงว่าซะกาตนี่นะจำกัดมากสำหรับไม่ได้เลยให้ซะกาตคนที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยที่เรามีหน้าที่ต้องดูแลเขานี่นะให้ซะกาตไม่ได้โดยขาดแล้วพี่น้องเรานี่เยอะแยะเลยพี่น้องเรานี่นะถ้าไม่มีใครใกล้ชิดกับเขาเช่นลูกพี่ลูกน้องเราอ่ะลูกพี่ลูกน้องอ่ะนะเขามีพ่อเขามีแม่เขามีลูกเขามีพี่น้องเขาอ่ะสมมติว่าไม่มีใครดูแลเขาเลยไม่มีใครดูแลเขาเลยญาติพี่น้องเขาตายไปหมดหรือไม่มีใครเอาเลยแต่เรายังอยู่ก็กลายเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราทำได้ถ้าเรามีความสามารถก็กลายเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลเขาจะให้จะจัดไม่ได้แล้วมีทัศนะที่กว้างมาจากฮานาบีมีกว้างบอกว่าให้ได้หมดจะจัดให้ได้หมดใช่ไหมแล้วเขายกฮะดีษต่างๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าซะดากะห์เนี่ยให้ผู้แรกเนี่ยก็คือให้คนใกล้ชิดมาจากทัศนะเนี่ยคือความพิเศษและมีทัศนะกลางคำว่ารักลานี่ก็คือญาติพี่น้องใกล้ชิดที่สุดเช่นพ่อแม่ลูกๆนะพี่น้องอะไรคนที่อยู่ในวงใกล้ชิดพ่อแม่ลูกแล้วก็พี่น้องแต่พวกนี้ให้จะกลับไม่ได้แต่ต้องดูแลต้องให้ค่าใช้จ่ายในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราแล้วก็อายานี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องซะกาตและไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องต่อต้องหัวเรื่องการบริจาคซะดะกาตที่เป็นสุนนะห์ที่ไม่ใช่วาจิบที่มีมาอิบนุกะซีรได้คัดค้านซุบบีที่บอกว่านะสะคัตฮะซะกาตวะอายานี่ถูกยกเลิกอิบนุกะซีรบอกว่าฟีนอฟีนอฟะต้องพิจารณาทำไมเราต้องยกเลิกล่ะไม่ต้องยกเลิกอายานี่ยังมีความหมายไม่ต้องยกเลิกแล้วไม่มีใครบอกว่ายกเลิกนอกจากซุบบีอินนิกะซีรีบิติควาบอกว่าวะมามัลอะฮยะติยัสอะลูนะกะไคฟะยุนฟิกูความหมายของอายะห์นี่ความหมายของอายะห์นี่พวกเขาจะถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดไคฟะยุนฟิกูไคฟะแปลว่าจะบริจาคอย่างไรไม่ใช่จะบริจาคอะไรไคฟะนี่ยังไงลิมาซะคำว่าลิมาซะแปลว่าماذا ماذا ينفقون سوية الرأي أو لماذا يتكلم كيف داية داية كمتعام بان كمتعام بان كمتعام دي شاي شطاء دي شمرة بان يعني قد تبليل بان إقوام معين داية تنيبون เหตุผลตรงนี้ที่เขาได้ตีความว่าทำไมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถามว่าเอสอาลูนกันนาจะยุ่งฟิตูนเขาจะถามว่าเขาจะถามกันได้ว่าเราจะบริจาคอะไรอัลลอฮฺตอบในเชิงว่าจะบริจาคอย่างไรก็ต้องตีความคำว่ามาจาเนี่ยอะไรเนี่ยต้องตีความว่าหมายถึงว่าจะบริจาคอย่างไรเหตุผลคืออะไรเหตุผลให้คำตอบนี่สอดคล้องกับคำถามก็จะถามว่าดานีควายสารุนจะมาจะยุ่งฟิกูนเขาถามเจ้าว่าจะบริจาคอะไรแต่คำตอบมาโดนจากอีกอย่างหนึ่งถึงว่าตอบอีกอย่างหนึ่งแสดงว่าคำตอบไม่สอดคล้องกับคำถามเราก็ต้องตีความคำถามให้สอดคล้องกับผลและอีกเหตุผลหนึ่งอัลลอฮ์มาได้บอกว่ากุรอานนี่นะได้ให้ความรู้ข้อมูลทางนั้นที่เหมาะสมในความเห็นหรือในการตัดสินของอัลลอฮ์ไม่ใช่ตามความต้องการของมนุษย์ทั้งนั้นคนถามเรื่องหนึ่งแต่กุรอานให้คำตอบอีกเรื่องนึงแต่นี่อาจไม่ให้คำตอบเลยอาจไม่ให้คำตอบเลย ถึงอาจให้คำตอบที่ให้เราพิจารณาว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีสาระไม่ควรที่จะมาเกี่ยวมากเช่นสมัยท่านนบีเถียงกันยิวกับมุสลิมกับมุสลิมเถียงกันว่าชาวถ้ำอาลีกาบีเนี่ยกี่คนسيقولون الله سيقولون ثلاثة الرابعون كلبون خذ الطعوة سامكن نبودي سينتك سنكم ويقولون خمسة وسادسهم كلبون نحن بانكن خذ الطعوة هاكن نبودي وفنك سنك قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ومحمد جنطا كاكن الله كنان تجروه ตัวจำนวนที่แท้จริงเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่อยากเล่ามุมอินละกอลีและคนที่จะรู้จำนวนเขาเนี่ยก็มีน้อยมากแต่แสดงว่าเรากำลังบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะไปเถียงกันกี่คนทั้งนั้นดีความต้องการของคนเนี่ยต้องอยากรู้สี่หรือห้าหรือหกหรือเจ็ดหรือแปดหรือเก้าแต่กุรอานให้คำถามให้ตอบอีกอย่างนี่ก็เหมือนกันมาได้ยินที่ตัวว่าจะบริจาคอะไรเป็นไปได้ว่าสหายเขาถามว่าจะบริจาคอะไรหมายถึงว่าตัวทรัพย์สินคุรานก็ได้ให้คำตอบเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฟัตุมินไครินทรัพย์สินใดๆอะไรที่เรียกว่าทรัพย์สินในศาสนาเนี่ยทรัพย์สินนะคือว่าแมนเนี่ยคือว่าสตังค์นะไม่ใช่เฉพาะเงินตราทรัพย์สินแต่การสนับสนุนอิสลามเนี่ยก็ทุกสิ่งดีเพื่อประโยชน์และมีคุณค่าแตงกวาลูกมือทรัพย์สินมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มีค่าไหมมีค่าเป็นทรัพย์สินเป็นพลังเพียงเดียวเป็นทรัพย์สินไหมเป็นทรัพย์สินมีค่าไหมมีค่าอยู่กินไม่มีในผลฉะนั้นเราบริจาคเป็นพลังนิดเดียวเนี่ยจะถือว่าเป็นการบริจาคที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารับทำไมเราไม่เคยเห็นสตังค์หรือสักชิ้นขนาดไหนนะอันนี้เราเป็นชี้นิดนึงนะว่าสตังค์ชี้นิดไหนก็ได้สักชิ้นทุกอย่างเนี่ยจะได้ให้คำตอบที่สำคัญก็คือไปบริจาคให้ใครอย่างไรนี่แหละคือคำตอบที่มีความสำคัญจึงชี้ให้คนมาสนใจในเรื่องนี้ดีกว่าและนี่คือฮิกมะห์คือปัจจาในการสั่งสอนและอบรมเราเนี่ยมีลูกน้องมีลูกศิษย์มีน้องมีญาติพี่น้องบางครั้งนี่ก็มาถามในเรื่องที่ถามในเรื่องที่ไม่มีสาระเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เป็นยี่ประโยชน์ก็เอออย่างนี้ไม่นั่นไม่มีประโยชน์หรอกสนใจเรื่องนี้ดีกว่าเออมาในยุคก่อนก็ทำอย่างนี้เคยเล่าใช่ไหมบางคนนี่มาถามมาดิบคนนึงบอกว่าอันนี้มีบุตรกี่จะเรียกว่ากี่คนไม่ได้นะมีบุตรกี่ตัวอันนี้มีบุตรกี่ตัวกี่สองเขาบอกว่าไอ้นิกาของนี้เนี่ยฉันไม่อยู่ฉันไม่รู้ไม่เคยเป็นไพรามนิกาแต่มีคนจะมาถามว่าชาวถ้ำเนี่ยรู้ละเขาขัดแย้งกันนะสามคนหรือสี่คนแต่ในกุรอานยืนยันได้ว่ามีสุนัขอยู่ตัวนึงอยากจะรู้เหลือเกินว่าสุนัขเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เนี่ยไปทำอะไรแต่คำถามบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์นะก็ต้องชี้ให้เขาไปสนใจในเรื่องอื่นนะครับฉะนั้นอิบนุกะซีรก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยคำถามว่าจะบริจาคอะไรหมายถึงว่าจะบริจาคอย่างไรและได้อ้างทัศนะนี้ถึงอิบนุอับบาสและอิบนุจาฮิดฟะบัยยะนะละฮุมตะอาลาซาลิกเมื่อถามว่าจะบริจาคอย่างไรอัลลอฮ์ก็จึงอธิบาย قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي صرفوها في هذه الوجوه ما عدوا موتون بريتا ميتي تاني سبورجا جانراي تميتي تاني تيتا ولا يستانيا رم كايا كنكون تلاي شتي سود مي جوبكو على إني كنكون تلاي شتي سود تومي ما الأقربين يقينون إذا كانت لمدك كان لمدك عن القرآن حديث كما يريان كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى قلت تعمى سبوري جاهد كرائك أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك أبناك أمك وأباك من دعا وأباك لا بدعا من دا ما كنا لا بدا وأختك وأخاك لون شعو ربي شعو لا إي شعي لون شعي شعو نما دي لن فوين يما أي ما كن فوين يما كن ما دا ما كن كما دي لن في شعي لون شعي نما دي لن ثم أدنا كأدنا لك تحطين تكون كي شتي شد رام شكنا รองจากมารดาบิดาพี่น้องสาวหรือชายนี่นะถัดมาจากนั้นนะใกล้ที่สุดจากท่านเนี่ยรองจากคนเนี้ยคือใครต้องให้เขาไปก่อนแสดงว่านั่นคือการลำดับของอัลกุรอานที่ต้องการให้เราเข้าใจฉะนั้นเชื่อเรามาว่าวันนี้ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจักรแต่เกี่ยวกับเรื่องมาซอร์คือการบริจาคให้ใครเรามีจักรรู้แล้วว่ามีคนยากจนแต่คนยากจนมีเยอะมีคนยากจนที่เป็นยากมีคนยากจนที่ไม่ใช่เป็นยากศาสนาแนะนำให้บริจาคไงคนที่เป็นยากก่อนเนี่ยบริจาคอย่างไรอย่างนี้วะตะละไมมูนอิบนุมิฮรอนบันดาตะบิอินท่านหนึ่งชื่อไมมูนอิบนุมิฮรอนهذه الآية آياني ثم قال لك لعوة هذه مواضع النفقة أيون من إهران دي عن آياني جميع الله بقوة من سبسين أرينك بريجان هيك كبني ما ذكر فيها طبلا الله ما دي بقوة هاي بريجان طبلا طلان ولا مزمارا خلطاو سزن بلدية ولا تصاوير ربحات ولا تصاوير الخشب ربنا مايا ولا كسوة الحيطان لا كان بردق بدا حنان بان ما يتنوى كان برجات هيك يكون ياتون لنا ميني أعرأي كمن في التلتان رو مي معصم رو ميني قام جنبني ميكون برجات บอกคนเนี่ยและคุณนะโอ้เป็นนักศึกษาที่ขยันมากช่วยเขาหน่อยช่วยนักศึกษาเนี่ยช่วยเหลือเกินชอบช่วยศึกษาได้เขาเนี่ยเป็นคนเก่งมากแต่เขาขาดเครื่องมืออย่างหนึ่งต้องศึกษามีอะไรเขากำลังเรียนคณะศิลปินเนี่ยศิลปะเนี่ยต้องการกีตาร์ให้กีตาร์ให้เขาช่วยเขาหน่อยคุณอ่านไม่ได้บอกว่าให้ช่วยแบบนี้ไม่ช่วยแบบนี้เอามีเพื่อนบ้านมาโอเคแล้วฉันสอนเด็กคือยังมีความทุกข์ตลอดช่วยเขาหน่อยช่วยยังไงก็ซื้อบุหรี่วันละหนึ่งซองให้เขาไม่อย่างนั้นเขามึนไม่ดูบุหรี่ก็มึนก็แล้วไม่ได้บอกให้ช่วยแบบนี้เราต้องเข้าใจถ้าในสังคมของเราเนี่ยมุสลิมหรือสังคมมุสลิมต้องมีมาตรฐานในการใช้จ่ายและในการบริจาคเดี๋ยวนี้เนี่ยพออยู่กับสังคมที่มาอยู่มุสลิมมันมาตรฐานเขาเยอะมากเขาบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกที่เลยนะซึ่งสำหรับเราเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับเนื่องด้วยข้อแนะนำของอัลกุรอานตรงนี้ ثم قال تعالى وقد قال ต่อจากนี้ว่าแม้จะทำดีในขั้นดีพวกเจ้าจะทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีอินนัลลอฮฺบิยาลิมแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรู้ดีไอ้แม้มาสับระนิ่งกุศลใดๆที่พวกเจ้าได้กระทำได้ปรากฏในพฤติกรรมของพวกเจ้ามินฟาลินารูฟินซึ่งเป็นการกระทำอันดีงามอินนัลลอฮฺยะลามุแท้จริงอัลลอฮฺทรงรู้ดีว่าจะยัดซีคุณแต่อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนพวกเจ้าอัลลอฮฺนั้นอุฟาร์ الجزاء ยังดีงามอินนัลลอฮฺยะลิมุอัฮดันมิฟาลัซฮะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่อาธรรมผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่น้อยอายะห์นี้มีบทเรียนสำคัญมากนะครับสองประการประการแรกบอกแล้วว่าอย่าลืมสุรัตอัลบักรอนเป็นสุรัตที่กำลังร่างสังคมใหม่ที่ถูกก่อตั้งในเมืองมะดีนะห์กำลังร่างสังคมที่จะน้อมรับกฎหมายอิสลามปฏิบัติในขั้นแรกของโลกเนี่ยที่จะมีรัฐอิสลามนบีมาตั้งทำสังคมใหม่และตั้งรัฐอิสลามเพื่อปฏิบัติกฎหมายอิสลามน่ากฎหมายใหม่นี่นะก็ต้องร่างสังคมที่มีกติกาที่มีจิตสำนึกและกติกาสำคัญนะของสังคมทุกสังคมเลยคือความหนาแน่นของการกตัญญูต่อคนใกล้ชิดนี่สำคัญอิสลามจึงยืนยันในเรื่องนี้ซึ่งเป็นมารยาทอันดีงามที่บรรดามนุษยชาติได้สืบทอดกันมาโดยตลอดอิสลามมายืนยันแต่ยืนยันในเรื่องที่มีข้อเกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามคือเรื่องบริจาคซะกาตถ้าจะบริจาคซะกาตนี่ก็อย่าลืมนะคนแรกเนี่ยบิดามารดาคนใกล้ชิดเพื่ออะไรความมั่นคงอย่างเนี้ยในสังคมมันจะเกิดจากตรงนี้โดยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลอิสลามจะไม่สามารถอนุเคราะห์ดูแลหรือประกันภัยหรือประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพทุกคนในสังคมเป็นไปไม่ได้รัฐบาลอิสลามหรือรัฐบาลไหนก็ได้จะดูแลสมาชิกในสังคมทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทีนี้อิสลามก็ได้มอบหมายไว้ซึ่งหน้าที่ของการดูแลเนี่ยโดยปริยายไม่ใช่รัฐบาลในอิสลามนะอิบราฮิมอยู่แล้วไม่อิบราฮิมอยู่แล้วภารกิจตรงนี้นั้นอยู่แล้วแต่แม้กระทั่งสกาที่จะเอามาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปถึงสังคมถึงประชาชนอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้จะทำยังไงล่ะคนที่ไม่มีสิทธิ์หรืออาจสิทธิ์เขาเนี่ยจะหมดสิ้นเมื่อจำนวนสกาที่รับเนี่ยรับมาและแจกหมดไปแล้วแล้วคนที่ไม่ได้รับล่ะทีนี้ภารกิจตรงนี้เนี่ยสมาชิกในสังคมนี้ต้องแบ่งช่วยแบ่งกันด้วยนี่จะเป็นมาตราสำคัญในการที่จะให้สังคมเนี่ยให้สังคมเนี่ยได้ถือภารกิจในการช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจนหรือคนไม่มีโอกาสในสังคมนี่กลายเป็นทฤษฎีสำคัญในการบริหารในรัฐศาสตร์ปัจจุบันนี้เขาสรุปได้แล้วนะครับว่ารัฐบาลจะแจ๋วจะมีรายได้ขนาดไหนนะจะไม่สามารถสงเคราะห์หรือดูแลทุกคนในสังคมไม่เป็นไปไม่ได้หรือถ้าไหวนะจะเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้แม้จะนั่งก็จะรวยๆนะอเมริกาหรือพวกประเทศน้ำมันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ถึงไม่ทั่วถึงแม้ว่าทั่วถึงแม้ว่าถึงคนเนี่ยในสังคมนะไปแบมือเอาจากรัฐบาลนั้นเหมาะกว่าหรือได้สตังค์หรือได้การช่วยเหลือจากสักน้องอันไหนมันอบอุ่นกว่าอันไหนมันอบอุ่นกว่าอันไหนที่มันจะสร้างความมั่นคงมากกว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์อิสลามเนี่ยไม่ต้องการให้ส่วนกลางนะไม่ต้องการให้ส่วนกลางเนี่ยมีบุญคุณกับประชาชนมากกว่าบุญคุณของพี่น้องมุสลิมด้วยกันทำไมเพราะโดยปกติเนี่ยโดยกฎธรรมชาติคนเนี่ยไม่ชอบไปเปลืองตัวกับ คนห่างไกลใช่ไหมไม่ชอบแต่คนใกล้ชิดเนี่ยไว้ใจกันได้นี่อิสลามก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นมาตรการในการที่จะบริจาคช่วยเหลือคนอื่นเรื่องนี้สำคัญนะครับในการที่จะทำงานด้านสังคมทำงานด้านสังคมเราต้องมีวิจารณญาณและมีศิลปะในการทำงานตรงนี้นะครับในการทำงานตรงนี้อายะนี้หมดแล้วนะครับมีมัสยิดบรูไนมีเคยไปดูนะของซุลตานฮัสซันอายะ216นะครับซึ่งต่อเนื่องและมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็มีกระสานแล้วใช่ไหมมีกระสานต่อเนื่องจากการร่างลำดับคนที่มีสิทธิ์รับการบริจาครับบริจาคหรือรับการช่วยเหลือเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างมาตรการในการทำงานด้านสังคมหรือการสงเคราะห์คนยากจนคนด้อยโอกาสอายะ216เนี่ยก็จะพูดอย่างต่อเนื่องถึงมาตรการเกี่ยวกับการรับภารกิจส่วนรวมที่อิสลามได้กำหนดไว้มุสลิมเนี่ยควรที่จะมองถึงคำสั่งสอนของอิสลามเป็นใหญ่และได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการทำชาติการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าคุติบะอะลัยกุมุลกิตาลวะฮุวะกุรฮุลละกุมวะอะซาอันตะกะเราะฮุชัยอันวะฮุวะค็อยรุลละกุมวะอะซาอันตุฮิบบุชัยอันวะฮุวะชัรรุลละกุมอัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลัมูนซึ่งมีใจความว่าคุติบะอะลัยกุมุลกิตาลการสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วกุติบะถูกกำหนดเหมือนกุติบะอะลัยกุมุศซิยามถูกกำหนดแล้วถูกกำหนดแล้วสำนวนเดียวเลยนะยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามโอ้บรรดาผู้ศรัทธาที่จะถูกกำหนดแล้วอันนี้กุติบะอะลัยกุมุลกิตาลการสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วอะลัยกุมแก่พวกเจ้าแล้วผู้กำหนดก็ผู้เดียวพระองค์เดียวอัลลอฮ์ผู้ที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติก็ผู้เดียวนี่ก็คือเรานี่แหละอัลลอฮ์ที่กำหนดให้ดูที่นู่นกับอัลลอฮ์นี่แหละที่กำหนดให้สู้รบอัลลอฮ์กำหนดให้สู้รบให้ดูที่นู่นสำหรับผู้ศรัทธานี่ก็คนเดียวกันนะแต่ฉะไหนเลยเรามองถึงคำบัญชาคำสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบางอย่างด้วยความปิติยินดีถือซึ่งอดีตนะโอ้เป็นเรื่องใหญ่ทิ้งไม่ได้เลยเขาบอกว่ามีบางคนในมุสลิมเราในสังคมมันนะไม่ละหมาดไม่เอาอะไรเลยแต่เดือนบวชนี่ไม่ทานนี่มันเกิดจากอะไรเป็นข้อบกพร่องหรือเป็นข้อดีในยักษ์หนึ่งเป็นข้อดีก็แสดงว่ามุสลิมเขายังเอาไหนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เอาไหนเลยยังเอาไหนเอาอะไรสักอย่างนึงในยะหนึ่งดูว่าเออมันเป็นเรื่องดีแต่อีกในยะหนึ่งดูว่ามันเป็นข้อบกพร่องของสังคมที่แสดงความเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจบางประการแต่ประการอื่นนะหลงไปลืมไปเลยไม่สนใจเลยไม่เอาใจใส่เลยจึงสื่อให้บุตรหลานเนี่ยที่ได้สืบทอดศาสนาว่าโอ้เรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาสนใจไม่ได้นักขัดไม่ได้แล้วเรื่องนี้ผู้ใหญ่ไม่เห็นเขาพูดเลยนี่คือเราตัวครูเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องอื่นล่ะนี่ก็พูดเลยแสดงว่ามันสำคัญแล้วเราจะเอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์ من شاعر ملي قول أعوذ بربي ربي تقوم ملي فوت كسنا هو كم لن يتقوم بالما تتحانا هو أي بزم كان ليس سنة هذا في سنجل لكو فوت سنجل ملي زم كان ينوستي لكو ملي فوت بنيرني زم كان نبي فاق مسلم نسي بن فاق الله نسي سنجل نفسنا مني زم كان فتقوم ملي نتخوك سوك ليا فوت جنبين من فوت بمر ليا فكو جمعي إن شاء الله وانا فيت جفوت جنبين حزب الله فاق الله نسي لك سمع حزب الله مين القرآن مين الله يفونا بحكم الله بين الناس مين بحكم الله يفونا من فو فينا قبل أن قوتهم وين جهادي قوتهم وين جهاد طيب بعد جميع لو أنا كنت في بعضك نحن حزب الله بحكم قال ما مين من آيات جمعين سمعين آيات الله فيك الحي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هو من ناموزة تنسون خوصوا إسلام سكرة كان رب إسلام أموت محسنون للسبة في بعض يا أستاذ في السكرة خذي بقوة أياني بيقول في المسألين من دبن قاد تطلعهم وفي الله بقوة إسلامي تنمزة لأني لعبين أنا فكتاهم هنا دي دور أموت كتب عليكم القتال ตามสู้รถนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ววะฮุวะกุรฮุลละกุมทั้งนี้มันเป็นที่รังเกียจแก่พวกเจ้าอยากจะดูซิว่าพวกเจ้านี่เป็นมุสลิมจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์ได้บอกว่ามีหมดนะอิสลามนี่มีหมดทุกอย่างรับหมดนะอย่าปฏิเสธนะอันนี้มีสิทธิ์มีการสู้รถที่ถูกกำหนดให้พวกเจ้าเนี่ยต้องทำหน้าที่ทั้งนี้หน้าที่เนี่ยเป็นที่รังเกียจแก่พวกเจ้าพวกเจ้านี่ไม่ชอบเดี๋ยวจะอธิบายว่าไม่ชอบยังไงว่าสั่งตะกรุ่นเสียงแต่อัลลอฮ์ได้สอนบอกว่าว่าสั่งตะกรุ่นเสียงจะอาจเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าหัวใครรุ่นละกุมทั้งดังสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าเป็นไปได้ว่ามีคนอาจจะเกลียดบางสิ่งบางอย่างทั้งนั้นที่สิ่งนั้นที่เขาเกลียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาและเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าการจุขิบุชัยอันและก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าหัวสรุนและกลุ่มทั้งนั้นที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายแก่พวกเจ้าوالله يعلم وأنتم لا تعلمون لا الله من صورودي وأنتم لا تعلمون لا تعلمون كذولا إليه جنة موزي حقا موبان تأمي بي الله وقوة فوقتا ميرو ميرو خواته جنة خواته جنة ตอนปลายของการเลือกของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจึงให้การตัดสินของเราเนี่ยมันขาดความรู้หลายประการทีนี้แบ่งเรื่องนะแบ่งเรื่องเรื่องที่ศาสนาบอกให้ทำเรานี่นะบอดเลยนะทำแน่นอนมันดีตอนต้นและตอนปลายอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดแน่นอนละหมาดไม่ขาดทุนเอานะถ้าจะละหมาดให้ละหมาดแล้วมันขาดทุนหน่อยยังไงเนี่ยก็นี่ไงรวยจะตอนละหมาดจนเชื่อว่าถ้าท่านละหมาดแล้วก็ขาดทุนหรือเสียหายเรื่องจนเชื่อว่าท่านยังดีจนเชื่อแต่ไม่เชื่อนี่มันช่วยไม่ได้นะต้องเชื่อไอ้เรื่องที่ศาสนาบอกชัดๆมาว่าให้ทำให้เชื่อมั่นใจว่าย่อมเป็นเรื่องดีเรื่องที่ศาสนาห้ามอย่ากินดอกเบี้ยอย่าทำจีน่าสิ่งไม่ดี ไอ้แต่กินดอกเบี้ยนี่ดีนี่เล่นดอกเบี้ยนี่เล่นการพนันแบบนั้นแต่มันดีนี่มันได้กำไรนี่จงเชื่อว่าศาสนานี่ถ้าอัลลอฮ์บอกว่ามันไม่ดีนะแต่แม้ว่าจะดีในแง่ไหนนี่นะมันไม่ดีจงเชื่อถ้าไม่เชื่อเนี่ยไม่รู้จะอธิบายเลยอันนี้แบ่งน่าจะได้เข้าใจเขาบางเรื่องนี่เราไม่ต้องการพิจารณาไม่ต้องการพิจารณาเราทำการค้าแล้วก็ต้องเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่าเกี่ยวไม่ดีถ้าเกี่ยวแล้วมันดีแล้วไม่มีหรอกแบบยุ่งกับของห้ามนะแล้วจะเป็นการดีไม่มีหรือว่าของดีที่ศาสนาบอกว่าทำแล้วดีแต่เราบอกว่าไอ้ทำแล้วมันไม่ดีเป็นไปไม่ได้เราเนี่ยตรงนี้เราเนี่ยไม่รู้แต่มีบางเรื่องต่างหากบางเรื่องศาสนาไม่ได้ใช้ไม่ศาสนาไม่ได้ห้ามศาสนาไม่ได้ใช้ศาสนาไม่ได้ห้ามบอกแล้วว่าเรื่องดีนะเรื่องดีเนี่ยเราต้องบอกเลยนะเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์บอกว่าดีไอ้คนบอกว่าไม่ดีไอ้เชื่อทำไมเพราะอัลลอฮ์รู้และเราไม่รู้ไม่รู้ได้ไงเนี่ยนักวิชาการทั่วโลกบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาการันตีแล้วนะโลกเนี่ยอยู่ไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ไม่ได้ฮะเพราะว่าอัลลอฮ์รู้แต่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์อย่าลังปันตุลาตาละมูซีนานี่อยู่กันได้นะให้จัดให้เป็นระเบียบแล้วกันให้ถูกกฎหมายมันมีประกันสุขภาพแล้วก็ดูแลให้ดีเดี๋ยวก็มันสวีนี่มันก็ไปได้เป็นเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ได้ยังว่าเขาไม่ดีเขานี่เขาเศรษฐกิจเขาเรียนยันนะพวกเจ้าไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้สิ่งดีก็เหมือนกันอันนี้บางอย่างที่ศาสนาไม่ได้ใช้และไม่ได้ห้ามล่ะแต่งงานเนี่ยนะดีแน่นอนแต่จะแต่งคนไหนอ่ะคนนี้ลุกมันไม่มีอายะห์นึงบอกว่าจงแต่งงานอิบราฮีมจงแต่งงานฟาติมะห์เออสําหรับเราเนี่ยจะมีวะฮีเฉพาะทุกคนไม่มีแต่มันจะมีคําแนะนํากว้างๆแต่งงานคนดีการพิจารณาว่าใครดีเนี่ยมันอยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้เรารู้หรือไม่รู้นี่แหละที่ผมบอกว่ารู้สิบางอย่างเราต้องรู้บางอย่างเราต้องรู้เช่นศาสนาบอกว่าแต่งงานคนดีคนที่มีศาสนาที่ศาสนาแนะนำเราไปแต่งคนที่ไม่ละหมาดนะบอกว่ามีคนดีฮะเป็นมาตรฐานนบีได้บอกคาริบุคอรีบอกว่ายุคนึงอ่ะเขาจะพูดยังไงบรรดาผู้คนจะพูดยังไงคนนี้นะฉลาดมารยาทดีงามเก่งมากสุดยอดแต่ขาดอีมานไม่เคยละหมาดจบเลยสิมันจะดีตรงไหนในสายตาของสังคมนี่เขามองว่าดีไงเขามีรถเขามีบ้านมีบัญชีเคลียร์อะไรเนี้ยดีแล้วเขาไม่ดูอย่างอื่นก็ใช่ตาเขินคนที่ไม่มองถึงตาเขินมองถึงเรื่องอื่นมองถึงเรื่องอื่นเจ้าเรามีส่วนที่เรารู้นะไปเลือกสิต้องดูคนที่ละหมาดสะอาดคนที่มีศาสนามีมารยาทมีหลักการมีกรอบจะก็ไม่ใช่หมายรวมของคนที่ละหมาดดีเสมอนะใช่ปะนู่นไปดูสิมันต้องไปดูเนาะดูเราเนี่ยละหมาดแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนดีใช่ไหมดูเราดีนะเราเนี่ยดูเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนที่ละหมาดทุกคนเนี่ยก็ดีเสมอนะแสดงว่ามันก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงตรงนี้แหละที่เราไม่รู้ที่อัลลอฮ์รู้เราไม่รู้ฉะนั้นอิสติคอราะห์ในสำนวนดุอาอิสติคอราะห์เนี่ยนบีสอนว่ายังไงอัลลอฮุมมะอินนีอัสตะฆีรุกะบิอิลมิกะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอให้พระองค์ทรงเรียกให้ฉันบิอิลมิกะด้วยพระความรู้อันกว้างขวางของพระองค์ท่านว่าจะกระบี่รู้กระบี่ตัวจริงขอความช่วยเหลือด้วยพระอำนาจของพระองค์ท่านว่าฉันก็มีพระเมตตาเราขอความโปรดปรานอันใหญ่หลวงของท่าน فإنك تقدر ولا درتوت تقرأ كونا في سن أمنات وتعلم ولا أعلم تاج تقرأ كم كونا في رو لك هذا شعور ถ้าจริงพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าคนนี้เนี่ยดีสำหรับข้าพเจ้าหรือไม่ดีอัลลอฮ์เองเดียวที่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ขอแบบนี้ถ้าดีก็ขอให้สำเร็จถ้าไม่ดีขอให้ห่างไกลบางคนมาถามบอกว่าเป็นการจะอิสติคอร์ร้อแล้วนะไปเลือดแล้วไปคัดเลือดคนดีมาตรฐานศาสนาทุกอย่างนะแต่อิสติคอร์ร้อแล้วนะแต่พอแต่งปรากฏไม่ดีปรากฏไม่ดีคือบางอย่างนะไม่ใช่เพราะเรื่องแต่งงานนะบางอย่างถ้าเราห่างไกลจากสิ่งที่มันปรากฏไม่ดีนะนั่นก็คือทางออกของศาสนาที่เปิดไว้นะเป็นทางออกคือถ้าดีแล้วก็อยากกันถ้าไม่ดีเนี่ยปรากฏว่าพอแต่งงานกันแล้วไม่ละนะก่อนแต่งงานไม่ดื่มเหล้าแต่พอแต่งงานก็ดื่มเหล้าเละเทะเลยถ้าเกิดจะอยู่กันไม่ได้นะก็บางครั้งแต่บางครั้งนะนึกว่าดีแต่พอแต่งงานไม่ดีเช่นอะไรบางอย่างนี่ไม่ถึงขั้นที่ต้องหย่านะเรานึกว่าดีแต่เรานึกว่าจะได้ดีร้อยนะมีไหมมีจริงๆผมบอกสอนไว้เลยนะใครที่อยากจะได้แต่งงานแน่ว่าคุณครองจะเป็นชายดีอยากจะได้แต่งงานได้คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะท่านไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องแต่งงานมีอย่างนี้แหละมีอย่างนี้แหละจะปัจจัยอย่างนี้แหละไม่ต้องจะร้อนหรอกจะแต่งงานจะต้องมีข้อเสียต้องข้อเสียที่ศาสนาโน้มมาในที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเช่นขี้เหนียวหน่อยเช่นพูดมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่ะเขาต้องมีเราก็ต้องมีแต่เราเนี่ยปวดตัวเรานี่ร้อยแต่เขาไม่มีที่ทำไมเราก็มีไปดูกระจกดิเราก็มีทำไมทีนี้มันมีข้ออะไรที่รับพอรับได้แล้วก็พอพยองแล้วก็ไปกันได้อย่างเงี้ยแต่ก็ทีมถือว่าไม่ดีและฉันไอ้สิขอร้องว่าอัลลอฮ์ยังอยากได้ของดีนะถ้าไม่ดีมันก็ให้พ้นไปเลยถ้ามันก็มาแล้วนี่ทำไมล่ะจงเชื่อว่าที่นี่นี่นะถึงแม้ว่ามันอย่างเงี้ยแต่ก็ดีสำหรับท่านเคยเล่าใช่ไหม ผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากกับคนมีโอกาสที่คนที่ไปขอเนี่ยเยอะแยะมหาศาลแต่ปรากฏว่าสุดท้ายในชีวิตนะก็ต้องไปแต่งงานกับคนหนึ่งหน้าตานี่มองไม่ได้เขาบอกสุภาษิตอาหรับนะสุภาษิตอาหรับเป็นสุภาษิตบอกว่าเข้าบ้านเนี่ยถ้าทำขนมปังใส่เชื้อเนี่ยเชื้อไม่ขึ้นเชื่อไม่ขึ้นเลยนะมองหน้าเลยเชื่อไม่ขึ้นขนมปังไม่ขึ้นขนมปังเสียเลยมองหน้าแล้วก็คนมองอ่ะอุ้ยยิ่งไปกันใหญ่มองหน้าก็มีผู้หญิงมาถามเธอเนี่ยไปแต่งงานคนนี้ได้ยังไงเลือกไม่เป็นอ่ะแค่นี้เดินอย่างนี้เนี่ยพวกบรรดาไก่นกเนี่ยมันหนีหมดมองหน้าไม่ได้แต่คนที่มีหมานี่เราพูดเนอะพูดเล่นนะแต่คนที่มีหมาแต่ว่าฉันนี่เลยยอมรับแล้วทำไมสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยเพราะฉันนี่นะอาจจะเป็นรางวัลที่ดีสำหรับอีหมานของเขาและกับความที่เขาไม่มีความสวยงามไม่มีความหล่อนะเขานี่อาจจะเป็นการลงโทษสำหรับความเชื่อความชั่วของฉันแง่ดีนะที่เขามองฉันนี่อาจจะเป็นรางวัลของเขาเพราะเขาเนี่ยมีสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการลงโทษของสิ่งที่ไม่ดีของฉันบางอย่างนี่นะครับบอกว่าต้อง ต้องมองถึงความสมดุลที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้ไว้สมดุลนะโลกนี้สมดุลมากแล้วเราจะนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามความต้องการของเราอะนะต้องการแสดงว่าโลกนี้มีพระเจ้าแล้วแต่โลกนี้มีพระเจ้ารู้มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าทุกคนตอนนึกว่านี่มันเหมาะนี่มันดีกว่านี่มันต่างเรามองแล้วตัดสินแล้วนี่กำหนดแล้วว่าอันนี้มันเหมาะสุดก็กลับมาถึงเรื่องจิฮาดเนี่ยนะกุติบาลัยกุมุลกิตาลกุติบาฮุกมุลกิตาลีฮุกมของอิสลามเกี่ยวกับการสู้รบสำหรับประชาชนอิหม่ามกุรตูบีนะครับในหนังสือตัฟซีรของท่านเนี่ยเขาบอกว่ากุติบะนี่มานะฮูฟูริดะแล้วฟัรดูการสู้รบเป็นฟัรดูวะกัดตะกัดดะมะมิซลุฮูก่อนหน้านี้ก็มีอายะห์เหมือนกันกุติบะอะลัยกุมุศซิยามซิยามนี่ก็เป็นฟัรดูฮาซาฮูวะฟัรดุลญิฮาดนี่คือฟัรดูของญิฮาดบะยานะซุบฮานะฮูอันนะฮาซามินัลตุฮิมูบิฮิوجعل وصلة إلى الجنة الله بيكمل بيبقى لا كان كمل هني جهاد من القصص قصص أمن ثم إن هون ทาง ไป สู่ สวน สวรรค์ ทั้ง นั้น ที่ เรา เรา เนี่ย เรา เกลียด หน ทาง ไป สู่ สวรรค์ เนี่ย แต่ เรา เรา เกลียด والمراد بالقتال كان سورة من مايت وقتال الأعداء كان سورة شطرو من الكفار سب الكافرولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة نبي مرر أميات هيسور كما في يوم مكة فلما هاجر مئة يبلى أذن له في قتال من يقاتله من المشركين مرر أميات هيتعصوك بخندي ما لموكاً فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن في أميات أمر بفوزة هيسور كنديتك أتحم ثم قائلاً لن أذن له في قتال المشركين عامة قائلاً لن يرد أن يأتي تصوباً للمشركين توقعي ثم تنتطروا واختلفوا من المراد واختلفوا من المراد بهذه الآية هنا ما بين خلافها نيأتي الله مرهوتب عليكم تنواجد تنجيز تكمل بلاس أمر فوقتاو فوقتاو نفسي فقيل من كثنان بطوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين عليه بطوة نيتي الله قوك تاني سمرب صحابة نبيا بيه كي واجب فرض سمرب قوم تبصوه هم يقوم بدا เมื่อนบีเรียกวินหนึ่งก็ต้องลุกกันทั้งหมดเลยนะมิ้งใครถอยได้ถอยไม่ได้เลยถอยเลยเป็นมูนาฟิกเลยถ้าจะรันผมว่ามีสำหรับสหายได้อย่างเดียวฟะลัมมัสตะกัรรัชรุเมื่อบทบัญญัติได้มั่นคงแล้วเนื่องจากการเผยแพร่อัลอิสลามชารอะอัลกิฟายะการจิฮาดนั้นก็ถือว่าเป็นฟัรดุกิฟายะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สมัยนบีสมัยสหายเนี่ยวาจิบฟัรดุสำหรับทุกคนقال عطاء والأوزاعي قال ابن عطاء والأوزاعي كثمانية قال عطاء لأوزاعي قال ابن جريج قلت لعطاء ابن زارد عند العطاء ابن أبي رباح أواجب الغزو على الناس بهذه الآية كان سورة ابن واجب شمرة ممت كنت كل يعني فقال لا إنما كتب على أولئك ميلوي من تنواجبته كم شمرة وقال لغنان في صحابة من صحابة يعني وقال الجمهور من الأولى كثنان جيب عبد الله زنان كثنان علماء سوالمات أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تحيل مضب تعقل كي الله بيسم نطان لك من فرضه كفاية شنجل โดยที่ไม่ได้เจาะจงคนหนึ่งคนใดแต่ขอให้ทำจิฮาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้ทำเนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่แล้วฟะอิรอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซะสตันฟะรุฮุมตะอัยยะนะอะลัยฮิมุนนะซีรลิวุจูบิฏออะฮ์ตะมีกะรณีที่สำหรับท่านนบีและซอฮาบะห์เมื่อท่านนบีเรียกใครแล้วให้สู้รบให้ลุก สู้รบนี่นะมันก็จะเป็นวาจิบสำหรับเขาเลยฉะนั้นสำหรับซอฮาบะห์นบีที่อยู่เมืองมะดีนะห์นะเมื่อนบีประกาศขึ้นบิลาลขึ้นบนมัสยิดฮัยยาลัลญิฮาดซึ่งเป็นอาจารย์ประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างในนี้เนี่ยไม่มีใช้แล้วไม่มีใช้แล้วเมื่อศตวรรษกว่าประมาณ150ปีเนี่ยชาวตะวันตกนี่ยังรู้เนี่ยเรื่องเนี้ยคำว่าฮัยยาลัลญิฮาดรู้สมัยอาณาจักรอุสมานีพอดีว่าผู้นำตะวันตกเลยไปหาคอลิฟะอับดุลฮามิดอัสซานีแต่ก่อนนู้นในบ้านเราเนี่ยสังเกตบ้านเราเนี่ยมุสลิมยังรู้เรื่องหมดเลยโรงเรียนราชการเนี่ยชื่อโรงเรียนเนี่ยอัลฮามิดียะฮามิดน่าจะเป็นชื่อที่เกี่ยวกับสุลต่านอับดุลฮามิดทำไมเพราะแต่ก่อนนู้นแต่ก่อนบ้านเราเนี่ยอิหม่ามไม่เคยเล่าแต่ก่อนนู้นมีเพลงสรรเสริญบารมีคอลิฟะมีด้วยนะเพลงสรรเสริญบารมีคอลิฟะเขาบอกว่าเคยมีผู้ราชการเท่าไหร่ตอนนี้ที่มาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ร้องเพลงเนี่ยแต่ไม่ได้สนเสริญคอลิฟานเขาถือว่าเป็นนู่นคอลิฟาผู้นำสูงสุดของมุสลิมเนี่ยคืออับดุลฮามิดยิวและกับผู้นำตะวันตกหลายคนเนี่ยไปหาคอลิฟาอับดุลฮามิดบอกว่ามีเราขอให้แบ่งหน่อยฟิลิสตีนนี่นะให้พวกยิวซะก็ทำไม่ได้ตราบใดฉันยังหายใจมีลมหายใจออกเข้าออกอยู่นะพวกเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหยียบดินแดนที่ท่านไม่ทำเดี๋ยวเราจะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพวกเจ้าทำไม่ได้ฉันนี่นะประกาศอาจารย์คำเดียวฉันนี่นะอยู่ที่ตุรกีนะแต่ฉันประกาศคำเดียวฉันจะมีนักรบจากทั่วโลกจากอินเดียจากอินโดนีเซียจากอัฟกานิสถานจากเซิร์ฟจากตูจากยูเกสเลียมุสลิมทั่วโลกท่านประกาศฮัยยาลัลญิฮาดจึงทำให้ผู้แทนราษฎรมันเป็นสภามันเหมือนสภามันเหมือนองคมนตรีเลยเพียงผิดขึ้นปราศรัยบอกว่ามุสลิมเนี่ยจะจัดการไม่ได้นอกจากต้องจัดการสามประการหนึ่งกุรอานสองหนึ่งกุรอานสองคอลิฟะระบบคิลาฟะสามมุฮัมมัดมุฮัมมัดมาก่อนกุรอานจัดการเรื่องมุฮัมมัดและคอลิฟะจัดการเรื่องนี้เนี่ยไม่มีในประชาชาติอิสลามแต่จะเป็นนโยบายที่เขาทำกันมาโดยตลอดนะจัดการเรื่องระบอบศิลาวะเรื่องกุรอานจัดการเรื่องกุรอานยังไงเป็นมุสลิมทั่วโลกเนี่ยรู้อะไรมากกว่าคุณฮุวัลลอฮุอะฮัดมาจากซาบิฮะตะกุติบะอะลัยกุมุลกิตาลอายะห์เนี่ยสอนไหมเคยถูกสอนที่อาซาตะเป็นหนอนที่สอนเดี๋ยวนี้ยกเลิกหมดซาอุดีนี่เป็นประเทศเคร่งที่สุดนะปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งยกเลิกอุลามะก็ประท้วงไม่พอใจแต่ก็ช่วยไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วเพราะอะไรเพราะอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์จุดเด็ดกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมาจากสูตรการศึกษาของพวกเองนี่แหละต้องปรับหมดหลักสูตรการศึกษาที่อาซาบมีการยกเลิกหมดนิติศาสตร์อิสลามมันจะก่อนนู้นนะนิติศาสตร์อิสลามเรียนอิบาดะห์และมุอามะลาตอิบาดะห์และมาตุซินุซะกาตฮัจญ์มุอามะลาตญิฮาดเลิกริบายกเลิกทำไมไม่ใช่เพราะตอนนี้ก็เอาริบากันหมดและญิฮาดญิฮาดเป็นไงก็ไม่ใช่เลยนะมันยูเอ็นUN หมายถึงว่า U เนี่ยเป็น N يون إن إن إن إن يون إن إن إن يون إن ไม่ถึงยูไม่แข็งอ่ะยูเอ็นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเราบอกกินอะไรเนี่ยต้องยกเลิกและไม่มีโอกาสที่จะให้การยีฮัดกลับมาจนกว่าต้องมีระบบฟิลาฟะโดยส่วนหน้ายีฮัดที่จะเป็นระบบที่จะเป็นเรื่องเป็นราวนะที่จะประกาศประกาศให้ยาวในยีฮัดเนี่ยทั่วโลกเลยต้องมีฟิลาฟะเอาจิฮาดแบบช่วยกันเองอะนะมันก็พอทำได้แต่มันไม่ได้ผลนะเนี่ยมิลลาดินไฮยาจิฮาดมีใครสนไหมอามูซาบดุลกาลูก็ช่วยด้วยนี่นะพี่น้องที่กาซาที่ฟิลิสตีนเนี่ยช่วยด้วยจิฮาดนี่นะเชียร์บอลโลกกันอยู่พออะไรก็ไม่มีระบบฟิลาฟะسعيد المسيب يدين تسمعه رهما طوب وإن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا سعيد وقوة جهاد فرض جمع مسلم تكون طلعت مين يقول حكاه الموردي قال ابن عطية كان ابن عطية كان التشير منك والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كبير جهاد وابن عطية بقوة بن سنديني إجماع كتشعمنا فشاشة الإسلام ينكاوا لنا ينزمع مشمره لم يقوم ينزل الله جهاد بن فرض كفاية هم كاوتي تنكام ما يدو كومي تنكام فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقي مسلم قايدي كامنا في لاني قد هو شايدان إلا أن ينزي العدو وكوين قرميديا خاصة روح بي لما بساحة الإسلام ميدن دانك وإسلام فهو حينئذ فرض عين فرض كباية جهابة كباية تاتا ستروح لما نزي المسلم منه فوق هم نتيجة لدينا فرض عين تنظر ينبينا في إراك فرض عين ที่จะรู้สึกแบบปลอดภัยทุกคนต้องมีส่วนหนึ่งต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทุกที่นะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตราบใดศัตรูมายึดดินแดนแล้วและมุสลิมนี่นะอยู่ไม่ได้จะรอดอยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็จะมีอธิบายที่หลังในสุรตอบายังละเอียดอินชาอัลลอฮ์อิมามมหดาวีนะมัจมะฮ์ดีนะอิมามมหดาวีبرنا عند الإمام ثوري بيبقوا الجهاد تطوع جهاد في السنة مش واجب ابن عطية بيبقوا هذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيل بالجهاد فقيل له ذلك فطوع ابن عطية بيبقوا كم تطوع الإمام ثوري وجهاد في السنة ما يبقوا كون دي مكهام الإمام ثوري كان يكون كون تبنى في جهاد لأني كان يرى سؤال في جهاد في سورة เป็นยังไงเรื่องที่โลกก็เป็นสุนัขสำหรับท่านเช่นที่อิรักนัดสู้รบทีนี้เขามีเยอะเขาไม่ต้องการคนแต่เขาต้องการอาวุธต้องการอาวุธไม่ใช่ว่าจิตไม่ใช่ตัวบัวไอ้สำหรับเราต้องไปเนี่ยจะเป็นภารกิจทำไมเพราะอย่างชาวอิรักนะอยู่ในเมืองเอามีดานบัตรประชาชนพูดภาษาอิรักนะเอาทานเขาไม่รู้ไงเขาแอบซ่อนตัวทำอะไรได้มีแผนของเขาแต่ถ้าหากว่าเราหุ้นตรงไปยี่ห้อไปเยี่ยมที่รักที่รักผ่านดานเดียวนะเชื่ออะไรไม่ต้องตอบแค่มองหน้านี่ก็รู้แหละคนต่างชาตินะรู้ว่าคนต่างชาตินี่ก็คิดซ้ายนี่มาตรวจสอบหน่อยก็ต้องถามแล้วก็มีปัญหาแต่ในทางพี่น้องซาอุดีนะคนซาอุดีนะที่ออกไปยานเนี่ยพูดเนี่ยได้คล้ายๆกันแต่สำเนียงมันก็มีบ้างสำเนียงก็มีบ้างก็มีภาพก็ถูกจับเยอะอาหรับที่ออกไปช่วยไปยานเนี่ยก็ถูกจับเยอะนะครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับตัวยานเนี่ยอิบนุกะซีรเลยบอกว่า هذا إجاب من الله تعالى للجهاد أياني الله سبحانه وتعالى بنشعوة جهاد شمر المسلم دكر أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام هاي طاطان ความเลวร้ายของศัตรูอิสลามจากดินแดนของอิสลามจากอำนาจของอิสลามซุฮรีได้บอกว่าอัลจิฮาดวาญิบุนอะลาคุลลิอะฮัดิรอญาอัลกอฮัดญิฮาดวาญิบสำหรับทุกคนคนที่จะออกไปในสมรภูมิหรือคนที่จะนั่งอยู่ที่บ้านที่จะไหนท่านนั่งอยู่ที่บ้านนี่นะวาญิบต้องญิฮาดยังไงเขาบอกว่าฟันกอไอดูอะไรอิดาสตูอีนอันยูอีนวอิดาสตูฮีฟอันยูฮีฟวอิดาสตูฟิรอันยูฟิรวอิลลัมยูฮตัจอิลัยฮิตออัดเขาไปจิฮาดไปสู้รบไปสู้รบแล้วนั่งอยู่เอเบรีบอกว่านั่งเนี่ยถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือต้องช่วยท่านช่วยแต่เขาต้องการการสนับสนุนต้องสนับสนุนมีอะไรก็ต้องช่วยเต็มถ้าต้องเรียกต้องออกนี่ก็ต้องออกสมมติว่าที่หนึ่งอ่ะนักรบเนี่ยไม่มีและชาวรักไม่มีละเรียกตรงมุสลิมทั่วโลกมาต้องไปวาจิบต้องไปถ้าไปได้ถ้าทำได้นะครับแต่เราจิฮาดมีวันนี้สำหรับทุกคนอิมามอิมามีว่าขอพูดขอเสริมว่าวันนี้จะสบัดฟิสซอฮีห์ในการมันทุกข์ของชายมุสลิมมันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันแม้แต่ใครก็ตามที่ตายแม้แต่เสียชีวิตเนี่ยวะลัมยะฮซูโดยที่ไม่ได้ญิฮาดวะลัมยุฮัดดิษนัฟซะฮูบิลฆอซวีหรือไม่ได้ตั้งใจญิฮาดญิฮาดก็ไม่ได้ญิฮาดตั้งใจก็ไม่ได้ตั้งใจและตายแล้วเนี่ยในสภาพนี้นบีบอกว่าแม้แต่มีแต่ตั้งใจฮิริยะเสียชีวิตในสภาพคนที่อยู่ในยุคญาฮิลียะห์แต่ว่าอะไรก็เหมือนยุคที่ไร้ศาสนาทำไมพวกคนสมัยนู้นเนี่ยก็มีญิฮาดกันเลยหรือว่าเขาจะสู้รบนี่จะไปนอนมาแวะกันจะได้นู่นจะได้ลักไตลักแท้ลักตัวเนี่ยเขาสู้กันเพราะเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้สู้กันเพื่ออุดมการณ์เพื่อศรัทธาเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ไม่มีแต่หากว่าตายแล้วนะก็ไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยตั้งใจไม่เคยจินตนาการว่าเองนะแต่สภาพการเสียชีวิตเนี่ยก็เหมือนสภาพคนที่ตายในยุคยาฮิเลียนี่ไร้ค่าไม่มีเป้าหมายอิสลามกำลังสอนว่าชีวิตของเราเนี่ยตราบใดเราได้ตั้งใจจริงเราจะฮัตจริงหรือตั้งใจจริงนั่นแหละคือคุณค่าชีวิตของมุสลิมของผู้ศรัทธาที่แท้จริงแต่อยู่ในโลกนี้ยังไงตอนเด็กเกิดมาดูการ์ตูนโตหน่อยเอาเข้าอนุบาลกับบ้านก็ดูการ์ตูนเลยนะโตหน่อยก็เรียนไปแต่มีเรื่องอะไรเด็กตอนเล็กๆก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ในบ้านเนี่ยในสังคมเนี่ยกำลังร่างอุดมการณ์ของเขาร่างอุดมการณ์ยังไงก็ในสิ่งที่มันเข้าสมองอะโตมาลูกต้องเรียนนะเรียนทำไมพ่อเรียนจะได้มีงานมีรายได้อ่ะกลายเป็นเป้าหมายแล้วเรียนขยันเรียนจะได้มีรายได้มีตำแหน่งมีอาชีพมีเงินเดือนมีบัญชีมีเงินมีรถมีครอบครัวทำแล้วประเชิญทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้เพื่ออุดมการณ์ที่ถูกร่างนี่ก็คืออะไรเพื่อลูกเพื่อชีวิตเพื่อความสุขของตนใครเดือดร้อนที่ไหนอะไรเลอะอะไรในสังคมความชั่วปรากฏต่อหน้าเขานี่ไม่เกี่ยวเขาใส่เสื้อสีเหลืองกันก็ผมไม่เชื่อเชื่อในน้ำเรื่องนี้เขาในนี้ไม่เป็นไรเขาดูที่เขาประท้วงกันเรื่องอะไรแต่ไหนสาระนี่คือสำคัญเรื่องตายมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรไปคิดบัญชีกับตัวเองก็อยู่กับเพื่อตัวเองอยู่เพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองญาฮิลียะห์ญาฮิลียะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะบูดุบันบุคอรีลาฮิจเราะตะบาอัลฟัตฮ์ภายหลังที่ชิดมักกะห์นี่มีฮิจเราะห์มาดีนะห์ไม่มีฮิจเราะห์ที่มักกะห์ใครบอกว่าจะไปฮิจเราะห์ที่มักกะห์นี่จะไปไม่มีฮิจเราะห์จากมักกะห์มักกะห์นี่จะเป็นเมืองอิสลามเสมอไปใครที่บอกว่าอยู่มักกะห์แล้วฉันจะฮิจเราะห์จากมักกะห์ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้มักกะห์จะเป็นเมืองของอิสลามจะเหมือนเป็นมหาสัจจะ คุณนบีเมืองมักกะจะเป็นเมืองอิสลามตลอดถึงวันกิยามะห์แต่เขาว่าสมัยนบีเนี่ยอพยพจากมักกะห์นี่นะจะได้จิฮาดแต่พอจิฮาดแล้วพิชิตมักกะห์แล้วนบีบอกว่าไม่มีฮิจเราะห์แล้วจากมักกะห์เนี่ยมักกะห์จะเป็นเมืองอิสลามถาวรแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าจิฮาดเนี่ยยกเลิกแล้วนะพอนบีออกจากมักกะห์นี่จะได้จิฮาดแล้วกลับมาพิชิตมักกะห์คนจะเข้าใจว่าเออพิชิตแล้วนี่ก็แล้วกันนะไม่มีญาติแล้วนะจบกันนะแต่ก็ไม่ใช่วะลากินที่ยังมีวะนะจิฮาดุนสู้รบต่อสู้แล้วไม่มีถ้ามีสู้รบไม่มีต่อสู้หรือสู้รบไม่ได้ไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถนี่ไงต้องมีต้องมีดูอ่ะฝากด้วยนะดูอ่ะให้ขอทุกวันอาทิตย์นะครับขอให้จดจำไว้นะขอพระองค์มันจะได้จริงใจโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันตายเนี่ยในหนทางของพระองค์ท่านขอให้ตายชะฮีดขอให้ตายชะฮีดก็เป็นดุอาที่ผมจะขอก็ไม่บอกคนเยอะนะเพราะเนี่ยมักจะบอกคนน้อยๆบอกทีหลังแล้วกันนะ นี่ก็ไ ม่แย่นี่บอกใช่ไหม ไม่ เ ป็นต ัน ห้าสิบคนนะบอกแล้ว เก็บ ไม่ได้คนเดียว ยากนะก็จะได้ นี่เป็น คนจะได้ประมาณเนี่ยขอดูอ้าวว่า โอ้ Allah ขอให้เสียชีวิตขอให้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยถ้าจะเสียชีวิตเสียชีวิตในสภาพหนึ่งในสองสภาพเสียชีวิตขณะสุญูดหรือเสียชีวิตขณะชลีในหนทางของอัลลอฮ์ขอให้ตายในหนึ่งในสองเนี่ยขออย่าให้ตาย จมน้ำตอนเล่นน้ำหรือตายบนรถเมล์ไปดูบอลตายแบบนี้มันประโยชน์นะขอให้ตายแบบนี้ตายถ้าเรากำลังละหมาดหรือเราตายเราเดินที่ตายในสภาพที่เรากำลังทำอิบาดะห์อยู่หรือที่นอนอยู่หรือเนี่ยกำลังฟังบรรยายอยู่กำลังบรรยายอยู่ยินดียินดีก็เคยมีนะเคยมีที่นอนอยู่ฟังบรรยายนะขณะที่ฉันกำลังบรรยายอยู่อัลลอฮ์น้อมเลยอาจารย์ก็เปลี่ยนหัวข้อเลยพูดเรื่องความตายใช้โอกาสนะครับ เร ีย กว่าจิตแพ้ครับหัวใจวาย เออมันเพี้ยนมากเลยนะไปยศมากยี่ห้าเนี่ยถูกกำหนดทั้งนี้เป็นสิ่งที่โน้มเกียรติสำหรับพวกเจ้าอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าอินนามะกานัลญิฮาดุกุรอานหรือกุรตูบีบอกว่าญิฮาดเนี่ยเป็นที่รังเกียจสำหรับพวกเจ้าลิอันนะฮีอิคฺรอจัลมาลวะมุฟารักะตัลวะตันวะละฮ์ครั้งญิฮาดนี่ต้องมีควักต้องมีควักเงินวะมุฟารักะตัลวะตันต้องห่างไกลจากถิ่นวะลอะฮลและครอบครัววัตอารุดบิลญะซัดกานซะนรังกายลิชิญาดบาดวัลญิราห์กะวะกัตอิลอัตรอบอวัยวะเสียหายวะซะฮาบินัสรุฮัยนะก็ได้ถ้าคนที่ไปญิฮาดนี่รู้โอ้ยไปญิฮาดนี่ก็ต้องเจออย่างน้อยนี่ก็ต้องควักแหละก็ต้องมีรังเกียจอะไรที่เราเนี่ยเสียหายนะอะไรที่เราต้องมีขาดทุนนะเราจะเกลียดไม่ชอบทำถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นศาสนาที่ใช่ไหมครับเนี่ยคนนะทำไมบางคนเนี่ยละหมาดที่บ้านทั้งนั้นอยู่หน้าสุราทำไมไม่เสียหายอะไรเลยเสียหายดิโอ้ต้องอาบน้ำละหมาดต้องสวมรองเท้าเดินไปนี่ก็นี่ไงนี่ไก่เตียนก็เสร็จแล้วปั๊บแล้วก็ลงต่อพอเฉลี่ยนี่นะคำนวณแล้วนะมันก็ได้บางอย่างบางคนก็คิดแบบนั้นนะแต่คนที่ไม่ได้คิดแบบนั้นคิดอย่างอื่นนะก็ต้องดูเหตุผลอย่างอื่นว่าเขาคิดยังไงแล้วบอกว่านี่กำหนดเยอะในเยอะในระบบเจ้าเกลียด وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ชอบบางอย่างแต่มันไม่ดีสุดจ้ะเกลียดบางอย่างแต่มันดีสำหรับพวกเจ้าอิบนุกะซีรบอกว่าฮาซาอามุนฟิลอุมูริกุลลิยะเรื่องนี้เป็นแทบจะเป็นกฎเกณฑ์ในทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตั้งเกณฑ์นี้ไว้ قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيار ولا مصلحة คนคนบางคนเนี่ยเราอาจจะชอบบางอย่างแต่สิ่งเหล่านั้นในอย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นการดีสำหรับเขาว่ามีแต่ลิกะอาทิเช่นอัลกุอูดอานิลกิตาลการนั่งไม่สู้รบการที่นั่งไม่สู้รบมันจะเกิดอะไรอเมริกานี่เข้ามาได้ไงเข้าอิรักมาได้ไงอเมริกาเข้าอิรักมาเพราะ30ล้านประชากรอิรักนะครึ่งหนึ่งชีอาเนี่ยทรยศเป็นสมุนเป็นครึ่งหนึ่งของอเมริกาและครึ่งหนึ่งของซุนนะนี่นะไม่ได้ทำอะไรเลยและครึ่งหนึ่งที่จะทำเนี่ยช้าๆจะสู้ไม่สู้จะเอาไม่เอาทำยังไงเอาสู้หรือไม่สู้ถึงเข้าได้ศัตรูอิสลามบางครั้งเนี่ยอาจจะยึดดินแดนเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างนี่เข้าสู่ปีที่สี่แล้วนะปีที่สี่อเมริกายังไม่ออกอเมริกาทะเลนสุดท้ายเนี่ยบอกว่านู่น2007ออกแน่ออกแน่ที่จริงเนี่ยมันตอนแรกเนี่ยมันไม่เคยมันจะไม่ออกแต่มันจะถูกบังคับให้ออกแต่นี่ปีที่สี่ยังไม่ออกฝรั่งเศสได้ยึดครองอียิปต์นะเมื่อศตวรรษที่19พุทธศักราชเข้ามาเนี่ยเข้ามาล้อมเมืองไคโรส่วนแรกที่เข้าไปอินเนี่ยคืออะไรมหาวิทยาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยมัสยิดอัลอัซฮัรเขาตะกอนมัสยิดอัลอัซฮัรถือว่าเป็นศูนย์กลางบรรดาอุลามะฮ์นี่นะถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับนี่เข้ามาถล่มระเบิดนี่ถล่มแต่ก่อนนู้นอุลามะฮ์ส่วนมากบดออเพี้ยนแบบนั้นแต่ว่าจะให้ฝนตกก็ไปอ่านใช้บุคอรีนอ่านเดี๋ยวฝนมันจะตกเองพอมันเห็นลูกระเบิดลงมาตุ้มตุ้มเขาขอดุอากันยาขับวิญญาณอัลตอฟนะจีนามินมานะครับโอ้อัลลอฮ์ช่วยเราสิ่งที่เราเห็นไม่เคยเห็นไม่ขอให้เราพ้นก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้คนแรกๆไงที่ได้เห็นนะทหารเข้ามาน่ะนะไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งประกอบนู้นไม่มีรถถังอ่ะนะถึงใช้ม้ากันอยู่ม้านี่นะเข้าไปบุกมัสยิดอัลอัซฮัรพวกกาเฟ่พวกคริสเตียนพวกฝรั่งเศสเข้าไปยึดมัสยิดแล้วเอาม้านี่เข้าไปในมัสยิดตอนแรกนี่เขาไม่รู้จะทำยังไงแต่ระยะ3ปีการต่อสู้การต่อต้านนี่นะ3ปีฝรั่งเศสอยู่ไม่ได้ต้องออกแต่ก่อนนู้นฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเป็นสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ออกปัจจุบันนี้เราก็ได้บทเรียนเยอะว่าสาเหตุที่ทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถยึดครองดินแดนเป็นรูปธรรมหรือยึดครองวัฒนธรรมและชีวิตของมนุษย์เนี่ยโดยนามธรรมเนี่ยอย่างเราเนี่ยชีวิตสังคมมุสลิมไทยนี่ก็ถูกยึดครองไปแล้วทั้งนั้นดินแดนเราก็มีโฉนดนะบ้านเราก็มีโฉนดแต่เข้าไปดูบ้านนี่นะบ้านนี่ก็มีโฉนดโฉนดมีชื่อมุสลิมนี่นะมุฮัมมัดมุสลิมแน่ๆแต่บ้านนี่ไม่ใช่บ้านมุสลิมแน่นอนไม่ใช่บ้านมุสลิมแค่ดูบ้านเข้าไปดูในบ้านเนี่ยเห็นแล้วดูเจ้าบ้านดูสมาชิกในบ้านนี่ไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรอย่างชีวิตถูกยึดครองเพราะธรรมะกันไงว่าธรรมะกันเขาร้องเพลงเก่งกว่าอ่านคุรานมีแสดงว่าถูกยึดไปแล้วสมองถูกยึดไปแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะเราเนี่ยไม่ออกมาสู้รบคนที่รู้คนที่มีความสามารถไม่ออกมาสู้รบถ้าหากว่าอเมริกาเข้าทหารที่เข้าออกที่เข้าอิรักนั้น200,000อิรักเนี่ยมีประชากร30ล้านเดียว ขอล้านเดียวแล้วต้องมีไม่ต้องมีอาวุธมากหรอกเอามีดเอาดาบนี่นะต้องเผชิญกับ200,000 200,000มันไม่ออกหมดนะแค่เผชิญนี่มันก็หนีไปแล้วหายไปแล้วแต่เราเข้าเครื่องของประชาชนและลูกมุสลิมด้วยและลูกมุสลิมด้วยขนาดประเทศอาหรับบางที่อยู่ใกล้เคียงนะช่วงแรกที่อเมริกาเข้าไปยึดนะไม่มีประเทศใดที่ประนามพฤติกรรมของอเมริกาไม่มีใครที่บอกว่านี่ผิดกฎหมายโลกนะเป็นการยึดครองเป็นการกระทำประชาชนไม่มีใครหมดก็ถึงปัจจุบันนี้ล่าสุดมาอเมริกาใกล้เกษียณอายุไม่ใช่เกษียณใกล้จะหมดวาระแล้วอายุ21อายุเขาไปสู้แล้วก็ส่งกลับใช่ไหมใกล้จะหมดแล้ววาระเขา21ก็ทำอุบายกับเพื่อนเพื่อนนี้ดังแล้วดังทั่วโลกเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็วางแผนกับเพื่อนเข้าหมู่บ้านบ้านนี้จะมีสมาชิกครอบครัวมีพ่อมีแม่ และมีผู้หญิง2 คนคนหนึ่งอายุ16 ปีก็เข้ายิงศีรษะทั้งพ่อทั้งแม่และลูกสาวคนเล็กนะคนเล็กเนี่ยก็ข้ามด้วยกันและดึงเด็กสาวเนี่ยเข้าไปในห้องทหารอเมริกา10 หมาข่มขืนผู้หญิงคนนี้ข่มขืน10 หมาคนที่เสร็จแล้วเนี่ยยิงตาย ออกไปปรากฏว่าทหารอิรักไอ้พวกเชียร์นี่เข้าทหารอเมริกาเข้า เพื่อนบ้านออกมาพอเสร็จแล้วออกมามีอะไรเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้เป็นครอบครัวที่สนับสนุนพวกมุจาฮิดีนอ่ะเราก็จัดการมันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเขาบอกอย่างนี้เราก็จัดการทีนี้ข่าวนี่มันก็ไปทั่วก็บอกว่าทหารอเมริกานี่ก็ไม่มีคำสั่งเขาก็เอาคนนี้เนี่ยไปขึ้นศาลที่นู่นไปขึ้นศาลที่อเมริกาซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นสมัยคอลีฟ่าอย่างมั่วตะซิมมันนะแบบศาสนาก็ไม่เคยเคร่งมากนะอย่างนี้คงไม่ผ่านหรอกกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันผ่านมันไปได้ อิหม่ามกุรตูบีเนี่ยที่ไปมีหนังสือตัฟซีรเนี่ยเคยมีประสบการณ์อิหม่ามกุรตูบีเนี่ยมาจากไหนมาจากเมืองอันดาลุสสเปนเมืองกุรตูบาโคตูบานี่อิหม่ามกุรตูบีภายหลังที่เขาบอกว่าอธิบายนะก็บอกว่าเรื่องจิฮาดเนี่ยมันเสียดทุกคนก็ต้องลงทุนต้องอะไรเนี่ยแต่เราได้บางท่านบอกตรงนี้ครับว่ามันจะดีกว่าเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันลำบากมากกว่าอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าฮาซาซอฮีฮุลลอฮุบารอะลัยฮิวะซัลลัมกะมาตัฟกะฟีบิลาดิลอันดาลุสดังที่มีปรากฏในเมืองอันดาลุสเมืองของตัวเองตะรักุลญิฮาดละทิ้งญิฮาดซะบุนูอานิลกิตาลคีกะในการสู้รบวะอักษะรูมินัลฟิรารมินนีกันاستولى العدو على البلاد فطرد يكرم بالنان اي بلاد بالنان على عباد اندلس كما هو بين سوان هو مسلم متقاضي من اندلس سنة سباني نقول اندلسية شعر سبين اندلسية بين شيئا هو اندلس يتن من جيرون من اندلس تقاضي من شعر يروبا เวลาจะศึกษาระดับไฮไลท์ระดับสูงนะจะส่งลูกเขาเนี่ยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่อันดาลุสสเปนชาวมุสลิมมาอ่ะรุ่งเรืองทำไมถูกยึดครองหมดว่าอัสรวะกัตละวะชะดาวะสระกได้ยึดเป็นเฉลยศึกได้เข็นฆ่าได้ข่มขืนได้ยึดเป็นทาสฟะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราเป็นกรรมของ Allah เราก็ต้องกลับยังอัลลอฮ์ ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته นั่นเป็นผลงานของน้ำมือของเราที่เราได้สะสมไว้ที่เราได้สะสมไว้อิหม่ามฮัสซันได้บอกว่าความหมายของอายะห์นี้ لا تكرهوا المؤمنات الواقعة ف ิ่งที่มันปรากฏที่เป็นความทุกข์เนี่ยสำหรับพวกเจ้าเนี่ยอย่ารังเกียจเสมอไปฟาลุบบะอัมรินตะกระฮูฟีฮินะจาตุบางสิ่งบางอย่างเนี่ยชอบเกลียดแต่มันอาจจะเป็นทางรอดสำหรับเจ้าวาลุบบะอัมรินตุฮิบบุฮูฟีฮะกะบุบางสิ่งที่เจ้าชอบนี่นะอาจจะเป็นหายนะของเจ้ามาสุดท้ายเนี่ยอิหม่ามอุสตาดไซฟุดเนี่ยได้กล่าวในสองหน้านี้นะซึ่งยาวมากนะครับเขาได้พูดถึงผลของเรื่องการกำหนดญิฮาดให้เป็นบทบังคับที่ต้องปฏิบัติเนี่ยสรุปนะครับสรุปเขาพูดดีมากนะครับสวยมากเขาบอกว่าอายะนี้อยู่ในคำนองเดียวกับอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงรับอิสลามทั้งหมดญิฮาดก็เป็นส่วนของอิสลามและในท้ายอายะนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ยาละมุฮัมมัดุลลาการุฮัมมัดทรงรู้ยิ่งแต่พวกเจ้าไม่รู้นั่นหมายรวมว่าสิ่งที่ถูกระบุในคือญิฮาดเนี่ยสิ่งที่ถูกระบุคือญิฮาดนี่มันอยู่ในอิสลามที่เราต้องรับแต่เราเกลียดญิฮาดเกลียดญิฮาดนี่เพราะเรามองว่ามันเป็นภาระมันขาดทุนมันมีความเสียหายอัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่โปรดปรานสำหรับพวกเจ้าพวกเจ้าไม่รู้หรอกอัลลอฮ์รู้อิหม่ามหรือไซฟุดเนี่ยได้บอกว่าอิสลามกำลังสอนแนวทางในชีวิตที่ลึกมากที่ลึกซึ้งมากและง่ายสะดวกทีเดียวกำลังสอนมุสลิมให้เข้าใจว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ถูกต้องและสง่างามตามความเข้าใจของใครตามข้อกำหนดของใครหมายถึงท่านอยากมีความสุขท่านอยากมีสันติภาพท่านจะทำยังไงแบบนี้เขาสอนนะถ้าจะมีสันติภาพไม่ต้องสู้รบไม่ต้องทำสงครามแต่อิสลามกำลังสอนสิ่งที่มันตรงข้ามกับทฤษฎีของมนุษย์ยิฮาดเนี่ยคือสันติภาพทำไมเพราะในอายะในคำนองนี้ในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอุดุคุลุกิซิลบิเราบอกว่าซิลบีนะคือสันติภาพสันติภาพตรงนี้คืออิสลามหมายถึงว่าอิสลามกำลังบอกว่าพวกเจ้าเพื่อเข้าสู่สันติภาพเนี่ยพวกเจ้าต้องยิฮาดคนก็จะคิดยังไงว่าสู้รบเพื่อสันติภาพอเมริกาเดี๋ยวนี้ใช้ทฤษฎีนี้ทำไมอ่ะเพราะเป็นเจ้าของโลกเป็นผู้ปกครองโลกเขาบอกว่าทำสงครามนี้ทำไมอ่ะเพื่อสันติภาพโลกปราบปรามพวกนี้ทำไมอ่ะเพื่อสันติภาพโลกฮามาสที่ต้องจัดการไม่ได้ทำไมเพื่อสันติภาพโลกเอ้าฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงฆ่าคนบริสุทธิ์นะเพื่อสันติภาพโลกอิรักเนี่ยตายไปแล้วเนี่ย300,000 กับ 600,000ทำไมเพื่อสันติภาพอัฟกานิสถานเนี่ยตายไปแล้วล้มไปแล้วเสียรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อสันติภาพคนก็ฟังไม่ลงแต่พอบิลลาดินบอกว่าลองคิดดูเราเนี่ยนะสู้พวกท่านนะเพราะเราเนี่ยมีอิสระเราไม่สุดท้ายคนทั่วโลกนะน้อมให้แก่อเมริกาเพราะเป็นท้าอเมริกาทำอะไรนี่ก็อามีนเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นท้าแต่เราเนี่ยที่กล้ามาสู้พวกท่านนี่นะเพราะเราเนี่ยไม่ใช่ท้าไม่ใช่ขี้ข้าของพวกเองพวกเจ้านี่มายึดครองดินแดนของเรามายึดทรัพยากรของเราเราไม่ใช่ทาสเราจึงต้องสู้พวกท่านและเราสู้พวกท่านนี่ด้วยเหตุผลถามตัวเองสวีเดนน่ะทำไมเราไม่เคยไประเบิดมันเลยไม่เคยไปบอมมันเลยผู้สวีเดนนี่ไม่เคยอะไรกับโลกมุสลิ ม แต่พวกเจ้าอย่างเดียวนะที่ทำร้ายทุกประการกับโลกมุสลิมจึงต้องรับผิดชอบเหตุผลบางเหตุผลแบบนี้กับเรื่องบุชต้องถล่มตอนนี้บ้านต้องถล่มฮามาสถล่มล้วนแล้วในพวกนี้ล้วนแล้วเป็นคนที่เรียกร้องสิทธิตอนนี้บ้านได้ปราบปรามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความชั่วในเดือนอังวานิสยาเสพติดฟินที่เป็นแหล่งฟินสำคัญของโลกนะ ห้าปีนี่จบแล้วที่กลับมาแล้วเป็นแหล่งที่หนึ่งแล้วทำวันนี้สั่งกลับมาอีกแล้วก็เพราะอะไรเพราะโจรนะคนชั่วเนี่ยเขาปกครองโลกกันนะแน่นอนโลกมันก็ต้องไหนะแต่คนดีเนี่ยปกครองโลกเนี่ยโลกอยู่ดีสุขส่วนคุณบอกว่าอิสลามกำลังสอนว่าสูตรของเราในโลกนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจของเราว่าเราต้องการอะไรแล้วเราจะทำตามนั้นมันจะถูกต้องหรือบางอย่างที่อิสลามได้สอนไว้เนี่ยดีเลิศแต่เราอาจไม่รู้ว่าตัดมือได้ไงคนนี้ขโมยมันโหดเหลือเกินโหดเหลือเกินตัดมือมีคนมาตีนะตัดมือได้ไงมือเนี่ยมันมีค่าไปตัดได้ไงอันนึงคนนึงก็สวนกลับบอกว่ามือนี่นะมันมีค่ามือนี่นะมีค่าถ้าใครมาละเมิดและตัดมันเนี่ยนะต้องจ่ายค่าชดเชยเนี่ยเท่ากับครึ่งเดียร์หรือไม่ด้วยค่าชดเชยเท่ากับครึ่งการชดเชยชีวิตมีค่าถ้าใครมาละเมิดนะต้องชดเชยมหาศาลเลยนะแต่ถ้าหากว่ามือเนี่ยมือที่มันมีคุณค่าขนาดนี้ถ้ามันไปละเมิดทรัพย์สินคนอื่นมันไม่มีค่าแล้วควรตัดไปควรที่จะตัดไปไม่มีค่าแล้วก็เหมือนส่วนหนึ่งในอวัยวะของสังคมหรือร่างกายของเราถ้ามันเสียแล้วนะเสียแล้วนี่หมอก็ต้องตัดสินใจว่าตัดไปทำไมอยากจะได้อยู่อิสลามทำไมบอกนะคนที่ดำดีนาและมีครอบครัวต้องประหารชีวิตทำไมล่ะถึงแม้ว่าต้องบัดแล้วแต่ต้องตัดออกจากสังคมทำไมเพราะถ้าอยู่โดยไม่ได้ลงโทษนะมันจะเป็นระบาดสำหรับสังคมทำแบบนี้แล้วอยู่ได้สังคมอยู่ไม่ได้เอาขอให้คนเดียวเนี่ยตัดไปอยู่นะจะได้สังคมหนึ่งอยู่ได้มุมมองของสังคมอิสลามเนี่ยจะไกลกว่าคนที่มองถึงผลประโยชน์หรือความสุขของคนคนเดียวอิสลามมองกว้างถึงคนทุกคนที่อยู่ในสังคมร่วมชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นบทเรียนสำหรับเราเราสมรู้ยิ่งแต่เราไม่รู้มารู้ว่าในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเป็นคำสั่งสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางตัวอย่างเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมเราที่เป็นมุสลิมนะที่ถูกกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับเด็กนะนี่ตายนี่ตื่นนี่เนี่ยของเราห้าเพื่อนมันถูกคุมไปอ่ะสมาชิกคุมไปก็แตกเลยพอทหารอิสราเอลคนเดียวมันลูกทั้งหมดเลยตื่นกลายเป็นข่าวเลยอเมริกาที่เขาข้างอิสราเอลทุกคนนี่เขาข้างอิสราเอลแต่ชาวฟิลิปปินส์นี่นะโอ้ยถูกกระหน่ำมือกี่ครั้งคนตายนี่ไม่รู้กี่พันเมืองถล่มมือกี่เมืองแต่ไม่เคยเป็นข่าวและไม่เคยใครมีใครที่จะเข้ากลุ่มฮามาสหรือที่เรามีสิ่งตัวนะนะครับวันอาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลลอฮ์จะเป็นการบรรยายบ้านของทางดีนะครับในหัวข้อเราทำไมเราจึงต้องรับอิสลามจะเป็นเรื่องของคนที่ได้รับอิสลามก็ได้เล่าเหตุผลนี้แต่ในเรื่องอิสลามมีบทเรียนมากมายสำหรับเราที่ต้องการศึกษาจากพวกนี้นะครับมีประสบการณ์ที่ดีนะน่าสนใจในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ย10 โมงเช้าที่มัสยิดอัลอาตีฟครับจะมีบรรยายเรื่องพักของอัลลอฮ์ฮะซุลลอฮ์ครับมีคำถามไหมอันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมาบิฮัมดิกะชะลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุสตูรุกะวะตูบุลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์